ik moet even een pakje crunch kopen. Die, een pakje crunch kan ik ook gewoon kopen. Nee, want ik heb niet voor mijn achter nog werken. Zo, oh. Hallo, luisteraar. Ja, de apparatuur begint aan elkaar te vallen. Maar we zijn op het Anton de Komplein. Oh, ik moet even... Oh. Het is aardappeltijd op het Anton de Komplein. De organisatie, hoe heet het ook alweer, voedselvervoer, voervervoer. Die hebben weer zo een paar ton wow. Aardappels en pompoenen zie ik. Ze hebben heel veel weer op de kop getikt. En nou, het is een drukte van belang. En ik ga even achterom, dat mag helemaal niemand natuurlijk, maar Radio Pattenpoel wel. Had u ook pompoenen, mevrouw? Wilt u nog pompoenen? Hoeft niet hoor. Eentje? Alsjeblieft. Hallo. Hallo. Ja, ik ben nu gearriveerd bij de uitlaatdruk. En nou, ik zie een paar enorme kisten met aardappels. Dit zijn weer die gigantische kuub-dingen. Er zitten wel 2 kuub in, geloof ik. Hallo. En er staat een enorme volksoploop hier, dus, maar er zijn heel veel aardappels, dus ik denk dat er genoeg is voor iedereen, toch? Ja. Hallo, had u al aardappels gevonden? Ja. Ja, we zijn live op Radio Pattenpoes, vrije radio, dus... Oké. We zijn niet van de officiële. Nee. Maar, nou valt hier nog op meteen ook, dat ding. Ja, het gaat niet helemaal goed met mijn apparatuur. Maar heb u wat kunnen krijgen? Wat aardappel, hebben u allemaal? Aardappels, pompoenen. Zo, in ieder geval enorme boodschap. Ja, maar ik lekker. Iemand op de tas had ja, toch meegenomen. Ja, hartstikke goed, man. Ja. Tegenwoordig alles is duurder wordt. Minimum loon dan. Ik ben al gepensioneerd, maar ja. Ja, nou volgens mij gaan die OW'tjes er ook niet zo hard vooruit alles op het moment. Gaat gebeuren. Ja. Nou, ja. Ik ben hartstikke blij voor u. Wat zit er in die gekke doosjes dan? Wat is dat? Wat hè? Wat zit er hierin dan? Noedels. Oh, dat zijn van die noedelsoepjes. Ja. Oh ja, chicken. Lekker man. Ja, de koud werd lekker. Hé, noedels. Ja, hartstikke goed. Nou, er zijn echt heel veel dozen. Ja, boeldak, hot chicken flavor ramen. Nou, en voor de rest is het een enorme kist met pompoenen. Er zijn, ik tel hier buiten nu twee van die enorme krabbelkisten met aardappels. En die zijn hier ook. En, nou, ik voel hem alweer aankomen. Ik denk dat ik zo meteen ook aardappels ga rapen. Maar we blijven eerst nog even de stemming een beetje peilen. En ja, ik zie eigenlijk alleen maar lachende mensen. Het is, ja, het is iets beter georganiseerd dan de vorige keer, kun je wel zeggen. Vorige keer was er een markt op het plein. Die was nog niet afgelopen. Dat had de gemeente niet door. Want ja, ik weet niet, die wonen hier op de rand van het plein. Dus die weten... Nee. Maar vandaag is er geen markt. Dus daar hebben we morgen geen last van. En het is ook bovendien 8 uur. En nou, we hebben een lichte waterkoeling aangezet. Een paar spettertjes regen. En kijk, jij hebt er een beetje kijk op. Jij weet wat je kan doen. Afvoeren. Ja. Nou ja, die truckchauffeur die kennen we natuurlijk allemaal. Die doet ook vaak geluid bij de, op het groene veld in het machinegebouw. En nou, die heb blijkbaar ook een vrachtwagen erbij. En nou, eens even kijken. Ik ga nog even bij de uitgang kijken of ik nog iemand een blij persoon kan vangen. Zo. Hallo, heb je wat kunnen krijgen? Ja, gelukkig. Ja? Zo, kijk eens, pompoen, lekker. Aardappel. Pompoen, aardappel, noedels. Ja. Nou, lekker. Toch? Was je de vorige keer ook hier? Nee, voor de eerste keer. Oké. Okay. Dat was een maand geleden of zo? Dat is ook nee, ik was het niet geweest. Nee, ja. ik wist het niet. Ik heb van mijn buurvrouw gehoord dat we are next door. Ja. Mensen hadden reclame gekregen. Daniel, ga maar daar. Drie. Ja. Zo. Oh. Wat is dat? Ja, dat er wel spannend uitzien. Er staat hier een doos met potjes. Spicy bulgogi sauce for pork. Oh, dat is voor als je varkens wil spicen. En nou, dat zou wel eens Koreaans kunnen zijn. Barbecue marinade voor pork. Het is spicy, dus kijk uit, hè. Volgens mij is het Koreaans. Dus, Het is brandgevaarlijk. Nou, ik sta hier bij de uitgang, dus ik zie allemaal blij mensen. Maar ik ga even... het begint een beetje druk te worden opeens hier. Er komen nu mensen van twee kanten. We moeten de ingang een beetje vrij houden, sorry. Het is de uitgang en die doos moet even opzij. Want hier moeten mensen naar buiten. Oké, dus dan blijft het goed. Ja, het is een drukte van je welste. Dus, ik ga even kijken of ik iets kan. Nou, kijk, hier wordt goed gegrabbeld. Zo, hallo. Hallo. We zijn live op Radio Pottenpoel natuurlijk. Ja, maar ik weet niet of deze mensen op de radio willen. Dus je moet me zo meteen even aan het interviewen als ik niet iemands tas aan het doen ben. Ja. Zal ik anders ook mijn tasje vullen of niet? Je mag zeker even vrijwilliger. Ja, zeker. Ja. Maar je kan ook even wat mensen hier interviewen. Jawel, jawel. Oh, bij de Poorteff, ja, dat is wel leuk. Ja, we gaan eerst nog even praten met mensen bij de poort. Hallo, kun je ze nog een beetje tegenhouden? Want het is, tegenhouden, het is hartstikke gezellig. Ja, hè? We proberen het gewoon goed te houden met elkaar. Ja, ja, ja. Maar ik snap wel dat je niet heel lang in de rij wil wachten. Ja, nou ja, kijk, beter zo als dat de vorige keer, want dat was een beetje Ja, dat was een beetje heisa. Maar nu is het beter dat het geen markt is geweest. Ja, dit is beter. Ja, veel beter. Precies. En rustiger. Ja, hartstikke goed. En nou, u staat al vooraan. Ja. U mag bijna, binnen. Oh kijk, u mag nu naar binnen. Wow. Nou, en jij mag, drie. Dan mag het weer. Ja. Ja, nou ja. Dus er weer iemand nieuw aan de voorkant. Zo snel gaat het. Ja, en als het maar gewoon eerlijk is, dan is het overzichtelijk voor iedereen. Het is sowieso eerlijk. We hebben genoeg. Ja, en ik zie een hele rij met voertuigen daar. Van mensen ja, dat is voor de minder... ter been zijn. Nou, dat is ook goed over nagedacht. Ja, gelukkig maar. Natuurlijk. Ja, nou, en ik ben blij dat iedereen... ja, ik heb er al één gevonden. Een ja, die lag op de grond. Ik denk, laat ik hem maar meenemen. Ja, nou, ik... Ja. Maar en was jij de vorige keer ook hier? Ik was de vorige keer niet hierbij. Nee, het is mijn eerste keer dat ik meehelp. Ja. En hoe komt dat je dan nu weer staat te helpen op? Ik ben vrienden met de mensen die het organiseren. En ik wilde graag mijn armen uit de mouwen steken, mijn handen. Mijn handen in de aardappelen steken. Ja, zo nou, zit dat. Goed. Ja, kunnen we hier mensen? Ja, ik ga 4 mensen. Ja, ja, ja, ja. Wow. 4 mensen mogen weer naar binnen. Oh. Dankjewel. Rustig aan, iedereen komt aan de beurt. Er zijn echt heel veel aardappels. Weet jij getallen? Weet je hoeveel ton het is vandaag? 5 ton was het volgens mij. 5 ton? Ja, 5 ton de aardappelen. Ja. En een bak pompoenen. Ja, pompoenen en noedels hebben we. En die noedelsoepjes, ja. Ongelooflijk. Ja. Ja, die noedelsoepjes, dat ik, ja, het zal wel. Ik begrijp het niet, maar... Ach, dat is makkelijk, toch? Ja. Eten is eten. Ja. Ja. Nou, goed. Ja, en... Nou, dat gaat goed. Zijn er wel een beetje genoeg? Nee, laat maar. Daar ben je raar. Nou, het had wel meer gemogen. Maar ja, dat is altijd zo met vrijwilligers. Ja. Ik ga nieuwe mensen doen. Ja. Ik ga weer 4 mensen doen. Jullie 3 en deze. Ja. Bed. Nou, ik ga ook maar... zakken vullen, denk ik. Dus, lieve luisteraar, veel plezier met... het geluid van gratis aardappels. Deze lekker naast elkaar. Dan gaat het met die. Dan gaat het met die. Je kan ook met de noedels helpen, je kan mensen. Rots, hoe ver ben je op de noedelsoep? Gaat best wel hard, hè? Thank you. Daarom hekken we het af. Ik kan ook noedel. Gezellig. Dat we gewoon hier een stapel maken. Ja joh, dat is rustig tillen, we hebben geen haast. Oh ja. Het is leuk om wel haast te hebben. En nu kunnen we iets op de bank. Hé, hey, we kunnen wel niet. Ik voel ineens wel een kind. Zit het in dan? Ja, ik zit erin. Nog meer noedels. Nog meer noedels. Of in één zit drugs of zo. Deze stuurt naar het raam is zwaar. Ik zet er ook een paar hier in. Ik zet er ook een paar hier in. Ik had wel wat meer gamers verwacht van die noedels. Ja, we gaan nog wel twee dagen open uit zo'n team. We moeten dan een uurtje naar het volgende ronde. Ik heb Martin al gesproken, maar die is vanavond niet thuis. Maar zij is wel kunnen uitladen, en anders moet ik ADS kunnen er nog wat mensen hier helpen? Ga je daar goed druk voor gooien? Charlie of nee? Ja. Oh, ja hoor. Hij kan niet zien. Steeds geweldig. Ja, hartstikke. Ik had ook aardappels in doen, toch? Waar? Ik had aardappels in doen. Ja. Dat dacht ik dat het... Oh, zo. Zij doen de aardappels in lunchen. Dat weet ik niet. Kom, ja. Ja, we hebben wat snel leuke aardappels, hè? Want als ik even laat... Nee, maar misschien delen we gewoon twee keer uit en dan rijden we dat morgen naar de fiets. Jongens, even een vraag. Hebben we alleen nog zwarte noedels? Nee, die staan in stir-fry. Die hot stir-fry staat hier. Ja, maar hebben we wat zijn deze? Dat zijn die hot flavor chicken. Je moet er wel nog even op, man. What are you putting in, is it? Yeah, it's ramen. Vorig jaar was het een hele nat voorjaar en dan denk jij opeens zo, hey, maar ik denk, ik voel het voor een poensje. Nu denk je, weet je wat lekker zijn? I don't know, precies iets anders, maar ik denk zelfs dat voel ik. Ik was een beetje klaar. Groten zijn van stap. Dat is een aardig geloof. Ik snap worden we twee keer de aarde op uitdelen. Maar nog één keer buiten zetten en zelf opdraaien voor mensen. En zo klaar. En één keer mee naar. Waar gaan we een keer uit doen? Ja. Hier, vallen dan! Zoals je steekt! Stagneert. Hans, je apparatuur staat buiten. Hans, je apparatuur staat in de regen. Ik weet niet of je dat boeit. Altijd als ik 14 seconden. Ja, tuurlijk. Altijd als ik 14 seconden naar de radio Paterboel luister, heb ik niet gevoeld dat jullie dat boeit. Nee. Maar... Ja, het regent een beetje. Nou ja. Ja, lieve luisteraar, zijn we er nog? Ja, het is... Oh, zit iets los. Ah, kut. Hallo, hallo. Ja, kijk, daar zijn we weer. Sorry, lieve luisteraar. Ja, de stekker was er even uit gegaan. Ja, nou ja, we hebben wel opnames, maar geen, even geen geluid in de uitzending, maar... Dat moet je ons maar even vergeven, lieve luisteraar. We zijn keihard aan het werk hier. We hadden best nog wel een paar handjes bij gekund, hè? Ja, zeker nog. Ja, er wordt hier door een flink aantal vrijwilligers echt keihard gewerkt. Ik zie Ros, ik zie... allerlei mensen. En nou, de bodem van de pompoenen komt in zicht. En de bodem van de aardappels echt nog helemaal niet. De bodem van de aardappels die komt nog lang niet in zicht. Er staat nog een hele ton, denk ik. Of hoe heet dat? Een kist. Ja, er zijn allerlei dingen aan de hand qua apparatuur. En, ja, we zijn nog steeds live. Ja, ik ben een. Onderweg het magneet verloren. Waardoor En waardoor nu te veel wind. Nou. Door allerlei dingen niet meer vastzitten. Maar ja, we zijn dus op het Anton de Komplein. Waar weer een paar ton aardappels en pompoenen en noedelsoep wordt uitgereikt. Geef mij welke hoort er in dit rijtje niet thuis. En ik weet niet, lekker noedelsoep. Maar dat schijnt nogal populair te zijn. Dus, en ondertussen staat er nog steeds een enorme rij mensen. Oh wel. Ik zie iemand van... Waar is je trommel? Ja, hè? Ja. Ik zie iemand van de... hoe heet ze ook alweer? Van de Peter. De Peter in de doos? Was het erin? Nee, ik dacht dat die lege doos was. Nee. Sorry, ik ben even bezig hier. Ik ben bijna klaar, hoor. Echt één minuutje. Oh, je moet je voet omhoog. Ja, sorry. Er zijn dus nog steeds pompoenen, er zijn nog aardappels, er zijn nog noedelsoepjes. Dus als je in de buurt bent, kom lekker naar het Anton de Komplein, want er is genoeg voor iedereen, kunnen we wel zeggen. Het is iets rustiger dan de vorige keer, maar de vorige keer was het ook op een marktdag, toen de markt nog niet afgelopen was. Tenminste, officieel waarschijnlijk was de markt wel afgelopen, maar echt niet. Nog meer noedels. Nou, die noedels die houden ook wel niet op. Iedereen blijft maar, noedels. Oh, hoi. Heb jij ook geholpen net of niet? Ben je met je moeder? En oma. Oh, allebei. En hebben die allemaal een tasje vol met aardappels nu en pompoenen? Ja. En kunnen ze daar lekkere dingen mee maken trouwens? Want, Ja. Oké, heel gelukkig. Want stel je zit met een vracht aardappels en dan heb je iemand die kan er niks lekkers van maken. Dan zit je met al die aardappels, dan moet je ze allemaal opeten. Maar als je er wat lekkers van kan maken, is dat goed natuurlijk. Ja. En van de pompoen, wordt het aan de taart of wordt het soep of wordt het... Voor de soep. Soep, ja. Lekkere pompoensoep? Ja. Ja? Nou, gelukkig. Ik hoor dat u een lekkere pompoensoep kunt maken. Nee, het is geen pompoensoep. Nee, wordt het geen pompoensoep? Nee, het is gewoon, ik sta niet op camera, toch? Nee, dit is vrije radio. Dit is Radio Pattenpoel, we doen geen beelden, maar we zijn wel live op de radio. Oh. Dus je kan er goed te doen. Nee, ik heb hier zeg maar, wat ik heb gemaakt is Antilliaanse soep en daar gaat pompoen en allerlei soorten groenten in en lamsvlees. Maar pompoensoep, nee, dat hebben we niet gemaakt. Maar het is wel lekker met pompoen in de soep. Ja, en wat ga je hiervan maken dan? Dat is een hele goede vraag. Nou heb je allemaal pompoenen en aardappels natuurlijk. Ja, ik denk gewoon stoven met vlees en rijst. Mijn moeder kent daar een lekker recept van. En anders gewoon, sorry hoor, ik ben niet echt erop. En anders met soep, gewoon weer. Ja. Ja, lekker toch? Ja. Ja. Maar ik zou het iedereen aanraden. Ja, dus, ja, zeker. Ja. Oké, dankjewel.

met je? Lekker. Mooi. Oh, daar is geen barbecue meer. Nee, klaar. Twee pellets weg. Ik heb nog een aardappel en pompoenen. En pompoenen. Al lang niet meer. Ja, dat heb ik nog zo. Dat ben je echt niet meer. Hey, hier ook. Ja, misschien dat daar nog niet in zit. Er moet eentje zijn, man. Ja, ik neem aan de...